104.6 Radio Cornellà. Moi boas tardes, benvidos a este noso programa sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Hoxe, con moitísima xente, a meu carón, tiña apuntado aquí no programa ou no traballo de hoxe o equipo que estamos formados, como sempre, o de sempre, Armando Fernández de meu carón, Laura Santos de meu carón, Kiko na parte técnica, pero hoxe temos moitas novedades e interesantísimas todas elas. Benvidos, Armando. Boas tardes, Xulio e compañía. Moi boas tardes, Xulio. Visítanos nos estudios convidados especiais. Hoxe temos a sorte de contar con dúas persoas, de momento, dúas persoas donas que para min merecen capítulo aparte. Eli Ríos, boas tardes. Boas tardes. E Ana Vázquez. Boas tardes. Despois acompañáronos tamén Xosé Lamela, que ti a semana pasada non pide xe xe Candela, Candel, e tamén Xulio, eu tiña apuntado tamén Laura e un tal Matías, pero non vinieron. Tentaremos conectar con Galicia para que nos falen de cousas interesantes con respecto á festa da xoiería que se celebrou en Allariz. De ti, como falaxe con Óscar, pois agora volver a repetir. Pois, recuncamos outra vez. O presidente da xoiería que fale con ele. Pero eu tiño moita intención, moitas ganas de falar con un tal Manuel Rodríguez de Noia. A ver se somos capaces de tamén coa plataforma en defensa do Castelo de Monterrey. Sí, que tamén falamos con él. Bueno, pero hai que darlle pulo a eso. Vale. Vamos a dedicarlle unha peza de música a Eli Ríos e a Ana Vázquez. Eu tiña preparada. Titúlase Matriarcas. É un CD recén saído de Guadi Galego. A ver se vos parece bonita. Adiante esa música. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. De tu Matriarcas, unha peza de música que acabo de agasallar aquí a as dúas donas que nos acompañan, tanto a Eli como a Ana. Ademais, recién saído do forno. Sí. Damos ya benvida a Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Moitas gracias por acompañarnos, eh? Ay, unha felicidade para mí estar aquí, como sempre, non? Agora teremoste moito máis a miúdo. A semana que ven non teremos programa, eh? Hai que ir adiantándolles... Sí, porque a semana que ven, pues, como é o día da Constitución, claro. Día de la Constitución Española. Bueno, pues o da Constitución disfrutaremoslo, pero do programa pues, tendremos que sufrirlo, non? Vale. Exactamente. Bueno, eu, o feito de que este aquí Eli Ríos é moi importante para nós, posto que é un membro do xurado do 28º Premio de Poesía de Rosalía Castro. Tamén outro membro é Ana Vázquez. Moitas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por convidarme. Eli, ti como membro especial, que ves de Galicia, apeto para isto, non? Exactamente. Bueno, pero non eres como a nós, que nós somos aficionados á poesía. Ti xa tes algo máis que afición, porque algún libriño xa tes publicado. E ademais premios tamén. Sí, leo uns cantos premios e uns cantos libros. O que pasa é que a poesía sempre está para aprender e precisamente onte na reunión de xurado unha das cousas que se fixo foi aprenderlle a unha persoa que escribe poesía outras formas de sentir, porque as poetisas non somos nada sen os lectores e as lectoras. Claro, precisamente os lectores somos que... Moito debate, verdad, Ana? Pois moito, sí. A verdade é que sí. Xosé tamén... Interviu ele bastante, non? Por certo, temos que disculpar ao presidente, señor Jordi, que non pode asistir hoxe, parece ser que, bueno, debe ser o tempo, non? Que non nos acompaña casi nadie hoxe. Cando os vexas, dais un saúdo a eses teus dous rapaces extraordinarios que tes. Daré yo. Bueno, teremos que aproveitar que temos unha poetisa aquí na radio para que nos... deleite con alguna declamación, non? Hombre, por supuesto, hoxe non sei se Paco Rivas podrá estar, pero batimos unha compensación, eu creo, ao máximo nivel, eh? Hombre, Paco Rivas deixámolo cara ao fondo, cara ao final, eh? Sí. De momento temos aquí personaxes suficientes como para... Fálanos algo da túa vida, Eli, que nos digas que os nosos ointes saiban con respecto a esta persoa que nos acompaña. Que, bueno, eu gabo a moito, pero a mellor pensa que lle estou facendo a pelota. Pois realmente a vida das poetas é pouco interesante. A xente venos así como persoas que estamos aló nun limbo e tal, pero como os demais, teño que traballar, levántome pola mañán para levar os rapaces á escola, somos como unha persoa como a ti, como a Xosé, como a Armando, como a Ana, como a calquera. Con outra sensibilidade, verdad, Xosé? Sí, eu creo que o punto de vista outro sempre... Outro tipo de sensibilidade. Eu creo que vense outros matices e outras formosuras que igual o resto dos humanos non alcanzamos a percibir. Claro que sí. Na composición poética. O que pasa é que a composición poética a xente que somos de Galicia é nos moi próxima, porque medramos sempre cos contos que se os da Santa Compaña, que se os dos mortos, e entón eu tive a sorte de medrar nunha aldea na que todo isto me foi transmitido por vía de meus avós, e eu non chego a ser nin a metade do boa contadora que era meu avó conseguía meternos medo cando berraba aí ven o porco teixo, na miña vida corrin tanto con unha frase tan sinxela. ese é un don que nos dá pois a terra e que nos dá tamén a sensibilidade que ten a Galicia, non? E a nosa xente neste sentido. E penso tamén que o mar influye muchísimo. E os que son de interior? Bueno, pero os que son de interior parte que perciben do mar. Perciben. Os de interior temos ríos. Exactamente. Tamén. Exactamente. Eu quedo con observación, con punto de observación do matiz que lle deu ela sobre o tema da avoa que lle contaba estas cosas. E que, porque isto é unha herencia atávica, non? Vai de netos de avós a netos, non de pais a fillos, non estas sí. Transmisións culturales de épocas remotísimas, non? Sí. Se vai transmitindo, que é unha forma de transmitir a historia non escrita, non? Sí, sí, sí, as lendas. No, e despois hai cousas que faz que non sabes moi ben por que as faz, porque antes tiñan un sentido coas colleitas ou tal. Pues, por que non se pode comer unha pataca que está verde? Inmediatamente salo de... É que esa pataca está aluada. Sí. Moi ben, non sabemos que é o que significa que está aluada, se é que está apodrecida, se é que está tal, pero sabemos que a aboa... Non teñas dúbida de que se trata dun compendio de ciencia. É moi científico todo isto. Bueno, falando de ciencia, vou vos a dar unha sorpresa. Teño outro lado...